श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 40वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पापाचार में प्रवर्तक मनुष्यों का कौन है ये प्रश्न किया। अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादियो नियोजिता। और अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर 37वें श्लोक में भगवान ने दिया। 37वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक चार श्लोकों में कैसे काम मनुष्यों को पापाचार में प्रवृत्त करता है वो विस्तार से चार श्लोकों में बताया। मनुष्यों का पापाचार में प्रवर्तक काम शब्दित लोकांतःपाती विषय विषयक कामना है, भोग विषयक कामना है। ये कामना ही मनुष्य को अपने विषय की प्राप्ति के लिए पाप शब्दित सकाम कर्म या निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त करता है काम। और फिर कामना से प्रयुक्त हो करके जो कर्म किया जाता है उसका फल भोगने के लिए जन्म लेना होता है। और जन्मादि ही दुख है और दुख के हेतु को कहा जाता है पाप। उस काम कर्म भी पाप के तरह जन्मादि दुखों का हेतु होने के कारण पाप ही है। तो पापाचार में प्रवर्तक काम को बताया। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव इत्यादि से ये कैसे पापाचार में प्रवृत्त करता है तो इसके लिए कहा कि विवेक ज्ञान को कर्तव्या कर्तव्य विषयक विवेक ज्ञान को आवृत्त करता है। ये शब्दादि विषय विषयक काम कर्तव्य है, श्रेय प्राप्ति का ज्ञान द्वारा हेतुभूत तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य निष्काम कर्मानुष्ठान न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते इत्यादि से भगवान ने निष्काम कर्मानुष्ठान को परंपराया श्रेय प्राप्ति का हेतु बताया है। जो अविरक्त चित्त पुरुष है ऐसे पुरुषों की श्रेय की प्राप्ति निष्काम कर्मानुष्ठान से ही होती है। और इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान है कर्तव्य श्रेय प्राप्ति के लिए। और अकर्तव्य होगा अनुष्ठेय निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म। इसे कहा जाए जो अकर्तव्य है उसे पाप कहा गया। और उस पाप में प्रवर्तक काम है जो अकर्तव्य है। उसमें प्रवर्तक काम जो कर्तव्या कर्तव्य विषयक विवेक है। कर्तव्य है इष्ट साधन, इष्ट है श्रेय प्राप्ति, उसका साधन है निष्काम कर्म, वो है कर्तव्य। उसमें इष्ट साधनत्व बुद्धि रूप जो विवेक है विवेक ज्ञान है। और अनिष्ट साधन है निषिद्ध कर्म सकाम कर्म, अनिष्ट का साधन है। और उसमें जो अनिष्ट साधनत्व बुद्धि रूप विवेक है इसे ज्ञान शब्द से लिया गया। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिना नित्य ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। इस श्लोकस्थ ज्ञान है इष्टानिष्ट साधन ज्ञान, इष्ट साधनत्व ज्ञान, अनिष्ट साधनत्व ज्ञान, निष्काम कर्मानुष्ठान में इष्ट साधनत्व ज्ञान और सकाम तथा निषिद्ध कर्म में अनिष्ट साधनत्व ज्ञान। और इस ज्ञान को आवृत्त कर देता है काम यानी भोग इच्छा, और वह फिर कर्तव्य से च्युत कर देता है और अपना विषय भोग जिस साधन से प्राप्त होता है उस साधन में प्रवृत्त करता है, संसार के साधन में लगाता है, संसार प्राप्ति के साधन में, श्रेय प्राप्ति साधन से निवृत्त करता है, उसमें प्रवृत्ति नहीं होने देता। ये आवृत्तम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च इससे कहा। और इतना पता चला कि विवेक ज्ञान को आवृत्त करके अनर्थ प्राप्ति के साधन में काम प्रवृत्त करता है और श्रेय प्राप्ति के साधन से निवर्तक बनता है। शत्रु ऐसा ही करता है, इसलिए विध्येनम इह वैरिणम, वैरी के तरह वैरी कहा है, इसमें वैरित्व का ज्ञापन हुआ। जब किसी में अनर्थ हेतुत्व बुद्धि हो जाए, अनर्थ प्रापक यही काम है, तो उसमें हेयत्व बुद्धि हो जाती है, तो काम ही अनर्थ के साधनभूत पाप में प्रवर्तक बन करके अनर्थ का हेतु है। वो काम यदि भोगेच्छा यदि हृदय में न रहे तो पाप न हो, पाप न हो तो अनर्थ भी प्राप्त न हो। इसके लिए आवश्यक है काम का त्याग, इच्छा का त्याग। तो इस इच्छा को त्यागने के लिए आवश्यक है इच्छा जहां रहती है उसे जानना, इच्छा के आश्रय को जानना। इसलिए इच्छा का आश्रय बताया 40वें श्लोक में, इंद्रिय मन और बुद्धि ये प्रकृत वैरीवत जो काम है उसके अधिष्ठान यानी आश्रय हैं, और इन्हीं इंद्रिय मन और बुद्धि रूपी आश्रयों में रह करके काम विवेक ज्ञान को आवृत्त करके अनेकों प्रकार के भ्रांति में देही शब्दित जीवात्मा को डालता है। और इसलिए श्रेय प्राप्ति काम जो जीवात्मा है उसे चाहिए कि उत्तरार्ध में, अब दूसरे 41वें श्लोक से आगे वाले श्लोकों में, तीन श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं, यानी शत्रु को भी बताया श्रेय मार्ग में अवरोधक बनने वाला, और उसके आश्रय को भी बताया, और वो कैसे श्रेय मार्ग का अवरोधक बनता है वो भी बताया। अब इस पर विजय पानी है, तो इसको, इस पर विजय पाने के लिए, इसे पराजित करने के लिए उपाय बता रहे हैं। यत एवं इत्यादि है 41वें श्लोक का अवतरण भाष्य। यत एवं में एवं शब्द का अर्थ होता है पूर्व में कहा गया अर्थ, तो पूर्व में कहा गया है कि साधक का शत्रु जो काम है वह इंद्रियादि आश्रय में रहता है, तो इंद्रियादियों में, इंद्रिय मन बुद्धि में काम आश्रयत्व होने से ये शत्रु जहां रहता है उसे अपने वश कर ले, उसके स्थान को, उस स्थान पर कब्जा कर ले, तो उस स्थान में रहने वाले शत्रु को भी फिर वहां से भगाया जा सकता है। इस अभिप्राय से भगवान ये कह रहे हैं कि साधक का शत्रुभूत काम जिन आश्रयों में रहता है उन आश्रयों को साधक अपने वश कर ले, अपने अधीन कर ले। तो यतः एवं, यानी जिस कारण से साधक का शत्रु काम को आश्रय देने वाले इंद्रियादि हैं, तस्मात् सूत्र श्लोकस्थ तस्मात् शब्द का अर्थ होगा इसी कारण से उनको अपने अधीन कर लें। तो 41वें श्लोक का उच्चारण करें। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तो हे भरतर्षभ, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि तुम, यानी भरत का तो सूरत तो प्रसिद्ध था ना, भरतर्षभ इस संबोधन से ही संबोधित क्यों कर रहे हैं? तो भरत को, भरत तो बाल्यकाल में ही सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे कहते हैं, तो सूर थे। ऐसे काम को जो सारे प्राणियों को अपने वश करके रखा हुआ है उसके, उस काम को अपने वश करने के लिए जाना है, उस शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए जाना है एक प्रकार से। इसलिए अर्जुन के अंदर का अपना सूरत्व वीरत्व भी और जो जिस वंश में उत्पन्न हुआ है उस वंश में भी सूरत्व है, इसका भी एक प्रकार से भगवान स्मरण करा रहे हैं। और भरत, भरत में स्वयं में सूरत्व प्रसिद्ध है, उस भरत वंशियों में तुम ऋषभ यानी श्रेष्ठ हो, तो सूर श्रेष्ठ हो एक प्रकार से, और सबसे बलवान शत्रु काम है, उसके आश्रय को अपने वश करने के लिए जाना है, इसलिए हे भरतर्षभ यानी सूर श्रेष्ठ अर्जुन, आदौ यानी जिस काम को तुम्हें पराजित करना है, अपने वश करना है, उस काम के वशीकरण से पहले, काम को पराजित करने से पहले, आदौ शब्द का अर्थ निकलेगा, क्या करो कि त्वम इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रिय उपलक्षण है मन और बुद्धि का भी, जो जो काम के आश्रय हैं, साक्षात आश्रय तो अंतकरण ही है और अंतकरण के संसर्ग से इंद्रिया भी बन जाती हैं काम का आश्रय, जैसे अग्नि के संसर्ग से जल भी औष्ण्य का औपचारिक गौण रूप से आश्रय बन जाता है, उष्ण हो जाता है। ऐसे मुख्य रूप से काम रहता है मन में, इसलिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण में पहले पहले श्लोक में भगवान ने प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, काम को मनोगत कहा है, वस्तुतः मन में रहती है और मन के संसर्ग से इंद्रियों में भी आती है, इसलिए इंद्रिय को तथा मन को एवं बुद्धि को अपने वश कर लो, ये कह रहे हैं। तो हे भरतर्षभ, त्वं इंद्रियानि आदौ नियम्य येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम प्रजही, ऐसा अनुभव होगा। इंद्रिय काम को अपने अधीन करने से पहले काम के आश्रयभूत इंद्रिय मन बुद्धि को तुम संयमित कर लो, इंद्रिय संयम कर लो, मनोनिग्रह कर लो, मन को शम से संपन्न हो जाए, दम से संपन्न हो जाओ, बुद्धि को समाहित कर लो, ये साधक के अधीन हो जाए काम का आश्रय, तो फिर काम को हटाया जा सकता है। और इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि के संयम को पूर्वकालिक क्रिया के रूप से बताया गया क्त्वा प्रत्यय के द्वारा, और फिर येनम प्रजही कहा जा रहा है, येनम प्रजही ही, ये बाद में। तो प्रजही का अर्थ होता है त्यज, परित्यज, त्याग कर लो, छोड़ो यानी हटाओ। तो हटाना तो येनम शब्दित प्रकृत शत्रु को है, वो शत्रु है काम, उसको बाद में हटाओ, और पहले इनका जो ये काम का जो आश्रय है इंद्रिया मन बुद्धि, इनको नियमन कर लो, अपने वश कर लो, इंद्रिय का संयम कर लो, मन का संयम कर लो, बुद्धि का संयम कर लो। एक साधना बताई, पहले ये क्रम है साधना का, पूर्ण रूप से काम की निवृत्ति तो होगी ज्ञान से, लेकिन इंद्रिय मन बुद्धि संयम पूर्वक जो ज्ञान है, केवल वेदांत का भी मेधा से संपन्न हुए व्यक्ति को जो शब्दार्थ बोध होता है, उस शब्दार्थ बोध मात्र से काम की निवृत्ति नहीं होती। रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार परम दर्शन है वो परमात्म साक्षात्कार, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से संपूर्ण काम निवृत्त होगा, और वो साक्षात्कार इंद्रिय संयम मनोनिग्रह और बुद्धि के समाहित हुए बिना नहीं हो पाता। इसलिए भगवान कहते हैं पहले इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह बुद्धि समाधान कर लो, इनको अपने वश कर लो, और फिर येनम प्रजही ही, प्रजही का अर्थ है परित्यज, इसका परित्याग कर लो, वो ज्ञान से होगा। और येनम शब्द से ग्राह्य जो प्रकृत काम है उसका विशेषण है पापमानम और ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो ये पापमा है का मतलब पापाचार में प्रवृत्त करने वाला है, पाप का हेतु होने से, पाप में प्रवर्तक होने से इसे पाप कहा जा रहा है, पापमा कहा जा रहा है। साक्षात पाप नहीं है, पाप में प्रवर्तक है, पाप तो कहा जाता है निषिद्ध कर्म को, दुख के हेतुभूत। हाँ, तो कारण में कार्य के वाचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ग्रंथ को भी उपनिषद कहा जाता है उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ होता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और इस अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का हेतु होता है तत्त्वमशादि वाक्य, और तत्त्वमशादि वाक्य रूप हैं ग्रंथ उपनिषद, इसलिए उन्हें भी उपनिषद कहा जाता है। वो उपनिषद शब्द के मुख्यार्थ का साधन होने से, उसी से उपनिषद वो जो ग्रंथ राशि हैं उसी का अनुशीलन करते रहने से अहम् ब्रह्मास्मि बोध होता है, इसलिए वो भी उपनिषद हैं। ऐसा भाष्य में कठोपनिषद के भाष्यकार भगवान ने कहा ना, ऐसे ही यहाँ पर काम को पाप कहा जा रहा है। क्यों? वो पाप का हेतु होने से। जैसे वेदों का ज्ञान कांड रूप शब्द राशि उपनिषद हैं, क्यों? तो उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ अहम् ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार का कारण होने से, ऐसे पाप का कारण ये प्रकृत काम होने से काम को भी यहाँ पर पाप कहा, पापमानम येनम प्रजही। और इस येनम शब्द से ग्राह्य काम का एक विशेषण है ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान इन दोनों के साथ नाशनम पद का अन्वय करना है, ज्ञान नाशनम विज्ञान नाशनम। तो नाशनम शब्द का अर्थ है नाशक, यहाँ कर्तार्थ में ल्युट प्रत्यय समझना, कृत्य ल्युटो बहुलम सूत्र से हुआ, इसलिए नाशनम शब्द नाशक अर्थ में है, तो ज्ञान विज्ञान नाशकम ये अर्थ निकलेगा। ज्ञान का विनाशक और विज्ञान का विनाशक, ज्ञान है शास्त्र और आचार्य से प्राप्त जो आत्मनात्म विषयक ज्ञान अवबोध, वो ज्ञान यानी श्रवण मनन से प्रकट हुआ परोक्ष ज्ञान, और विज्ञानम का अर्थ है उसका अनुभव, और उसका नाशक बनता है का मतलब उत्पन्न नहीं होने देता। ठीक ठीक जब तक हृदय में कामना रहेगी तो ये कामना ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देती, जो आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार है वो साक्षात्कार में प्रतिबंधक बन जाता है, कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करता है, इसलिए शत्रु है श्रेय प्राप्ति में। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम में विज्ञान शब्द से अनुभव को लेना और ज्ञान शब्द से परोक्ष ज्ञान को लेना, पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान ऐसा ले लो, और उनका नाशक ये जो विज्ञान क्या नाम काम है, इस काम को प्रजही का मतलब परित्यज। हाँ, तो इसलिए कि काम का हेतु है कहा जाता है ना, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाये से तस्मात् त्वान्न संकल्पयिष्यामि, ऐसा हुआ था कि मैं हे काम मैं तुम्हारे कारण को जानता हूँ, तुम संकल्प से ही उत्पन्न होते हो, इसलिए तुम्हारे विषय विषयक संकल्प ही नहीं करूँगा मैं, संकल्प नहीं होगा तो काम नहीं होगा। संकल्प है एक प्रकार से शोभन बुद्धि, किसी विषय में शोभन बुद्धि नहीं होगी तो उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी, किसी विषय को प्राप्त करने की इच्छा के पहले उस विषय विषयक शोभन बुद्धि होती है, उस शोभन बुद्धि को संकल्प कहा जाता है। तो मैं शोभन बुद्धि ही काम के विषय में यानी सांसारिक भोग्य पदार्थों में नहीं करूंगा, इस लोक से लेकर के परलोक पर्यंत के, तो वो शोभन बुद्धि नहीं होगी। तो बिना शोभन बुद्धि के किसी के अंतकरण में किसी पदार्थ विषयक इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती, ये वहां पर कहा गया है। और वो तब हो जाता वैराग्य हो, नित्यानित्य वस्तु विवेक बना रहे, भोग्य पदार्थ में विद्यमान जो दोष हैं उन दोषों का ज्ञान बना रहे, तभी शोभन बुद्धि नहीं होगी। तो वो शोभन बुद्धि नित्य संसारगत जो दोष हैं उन दोष विषयक ज्ञान को सतर्क रह करके बनाए रखेंगे। भोग्य पदार्थ में दोष हैं, जो नचिकेता के मन में भोग्य पदार्थ के विषय में दोष बुद्धि है, वो संकल्प है नचिकेता का। स्वभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत् इत्यादि से बताए गए जो इस लोक के और परलोक के पदार्थों में दोष है, और वो दोष बुद्धि यदि बनी रहती है तो फिर भोग्य पदार्थ विषयक संकल्प नहीं होता। संकल्प नहीं होगा यानी शोभन बुद्धि नहीं होगी तो काम उत्पन्न नहीं होगा। उसी प्रकार की एक प्रकार से यहाँ पर भी साधना बताई जा रही है। वो तब होगा जब समाहित बुद्धि होगी, संस्कृत मन होगा। नचिकेता का संस्कृत मन है और संस्कृत मन में ये होता है, और वो विवेक बना रहे तब होता है। इसलिए यहाँ पर आदो शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने किया कि काम रूपी शत्रु विवेक को आवृत्त कर दे उससे पहले, इंद्रियों का संयम कर ले, इंद्रियों को अपने अधीन कर ले, का मतलब इनको भोग्य पदार्थ काम के विषय में विद्यमान दोषों के संस्कारों से संस्कारित मन को रखें तो सुसंस्कारित मन माना जाएगा। जो परमात्मा है वही सर्वथा निर्दोष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म के अनुसार, और इस लोक के और परलोक के पदार्थ अनित्यत्वादि दोषों से दूषित हैं इत्याकारक जो शास्त्र और आचार्य से प्राप्त ज्ञान है, और इस ज्ञान को ज्ञान से प्राप्त जो संस्कार है उस संस्कार से संस्कारित मन को बनाए रखना, इस संस्कार को अभिव्यक्त ही रखना, उद्भूत ही रखना, तो संस्कारित मन माना जाता है। ऐसा संस्कारित मन जिस साधक का है तो वो फिर संयम कर लेता है। इसे अंतिम श्लोक में ही कहा जाएगा कि संस्तभ्यात्मान आत्मना, तो आत्मानम शब्द का अर्थ है अंतकरण मन, और आत्मना का भी अर्थ है मन ही। संस्कारित मन से जो काम के वशीभूत होने वाला मन है उसे संयमित कर ले, कहीं उस विवेक ज्ञान से प्राप्त जो संस्कार हैं वो संस्कारों में कमी है तो उन संस्कारों को और प्रबल कर लें। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम पापमानम एनम प्रजही, थोड़ा भाष्य है कि तस्मात् इंद्रियों के और मन तथा बुद्धि के शत्रुभूत काम के आश्रय होने से, ये सब इंद्रियादि आश्रय होने से शत्रु के क्या कर लो, तो उस आश्रय को अपने अधीन कर लो शत्रु के। त्वम इंद्रियानि आदो यने पूर्वम नियम्य वशीकृत्य, तो काम तुम्हारे विवेक विज्ञान को आवृत्त कर ले इससे पहले तुम काम के आश्रय को अपने वश कर लो, संयमित कर लो। भरतर्षभ पापमानम यानी पापाचारम कामम, पाप में प्रवृत्त करने वाला जो काम है उसे प्रजही ही यानि परित्यज, एनम यानि प्रकृतम वैरिणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादीनाम अवबोध। वेदांत में प्रयुक्त आत्मादि पदों का जो अर्थ है पदार्थ बोध, वो ज्ञान है। और विज्ञानम यानी विशेषतः तद अनुभव, ये विज्ञान है। और तयोर नाशन तयोर ज्ञान विज्ञान यो हो श्रेय प्राप्ति हेतु, ये श्रेय प्राप्ति के साधन हैं। इनका नाशनम यानी इनमें विघ्न उपस्थित करने वाला प्रजही ही आत्मनः परित्यज, यानी अपने अंतकरण से इसे हटा दो। वहाँ त्यागे धातु से प्रजही बनेगा। अब 42वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है। इंद्रियाणि आदौ नियम्य कामं शत्रुं जहि हि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः कामं जह्यात् इति उच्यते। तो 41वें श्लोक में कहा इंद्रियों का संयम करके काम को हटा दो, तो इसके लिए काम रूपी जो शत्रु हैं जिस पर विजय पानी है उसका तो आश्रय है इंद्रियादि, तो हम किसका आश्रय लेकर के साश्रय जो काम है उससे दो दो हाथ करने के लिए जाए, युद्ध करने के लिए जाए एक प्रकार से। तो ये अर्जुन की जिज्ञासा है कि किम आश्रय सन साधक, साधक स्वयं किस आश्रय में बैठ करके, किस आश्रय के आश्रित होकर के इंद्रियादि आश्रित काम को अपने वश कर लें, काम पर विजय पा लें। ये अर्जुन ने जिज्ञासा की साधक को किसका आश्रय लेकर के इंद्रियादि आश्रित काम का परित्याग करना है, इस विषय को। तो भगवान कह रहे हैं कि इति उच्यते, आश्रय को बताया जा रहा है कि जिसके आश्रित हो करके काम पर विजय पानी है, वह आश्रय बताया जा रहा है आत्मा का शुद्ध स्वरूप, जो साक्षी स्वरूप है, उस साक्षी स्वरूप में अपने आप को रख करके मैं के रूप में। जब तक हमारा अंतकरण में तादात्म्य अभिमान रहेगा तो अंतकरण के धर्मों से हम अपने आप को विविक्त नहीं कर पाएंगे, रहित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंतिम श्लोक में बताएंगे एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना आत्मनमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। बुद्धे परम बुद्ध्वा का मतलब रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते में जो साधन बताया है ना, वो बुद्धि का भी जो साक्षी है, बुद्धि से अभ्यंतर, उस बुद्धि से अभ्यंतर बुद्धि के दृष्टा का साक्षी का आश्रय लेकर के अपनी अहंता को वहां स्थापित करके, वस्तुतः मैं वो हूं ऐसा निश्चय करके ही विकार रूप अंतकरण का विकार रूप जो काम है इस पर विजय पाई जा सकती है। फिर वो आत्मा को मोहित करने में समर्थ नहीं हो पाता। और यदि विकारी अंतकरण को ही मैं के रूप में जानता है तो उसे बार बार फिर ओ 40वें श्लोक में जैसे कहा ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति, वो मोहित कर लेगा। इसलिए वो शुद्ध आत्मस्वरूप का आश्रय लेकर के ही हम वस्तुतः काम को पूर्णतः जीत सकते हैं, उसे अपने वश कर सकते, नहीं तो नहीं। ये यहाँ पर दो श्लोकों से भगवान बता रहे हैं। तो इन दोनों श्लोकों का उच्चारण किया जाए। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। तो हे महाबाहो, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके भगवान साधक को जिस आश्रय में स्थित होकर के काम रूपी शत्रु को जीतना है वो आश्रय बता रहे हैं। तो कठोपनिषद के बहुत से श्लोक कहीं अक्षरशः कहीं अर्थतः गीता में है। तो कठोपनिषद में बताया गया इंद्रियाणि परान्य इंद्रियभ्य परा अर्था अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर। तो वहां पर जो सा काष्ठा सा परागति से बताया गया पुरुष है, अव्यक्त से भी परे, वो शुद्ध आत्मस्वरूप है। उसी शुद्ध आत्मस्वरूप को आश्रय बनाना है अपना। अपना आश्रय बनाने का मतलब है अपनी अहंता का आलंबन बनाना है। अपना ही जो शुद्ध स्वरूप है उसी में हम स्थित रहें तो माना जाता है व्यक्ति जिसमें रह रहा है वो उसका आश्रय होता है। अभी तो अनात्मा कार्यक्रम संघात में हमारी अहंता है तो माना जाता है अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप जो शरीर है इसे कहा जाता है अश्व, और अश्व में जो रहता है उसे कहा जाता है अस्वस्थ। स्व का अर्थ है आत्मा स्वयं, और जो स्वयं में रहेगा उसे कहा जाता है स्वस्थ, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ। और न स्व अश्व यानी अनात्मा, अनात्मा है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, और उसी में जो मैं के रूप में रह रहा है उसे कहा जाता है अस्वस्थ, अस्वस्मिन् तिष्ठति इति अस्वस्थ के अनुसार जो अस्वस्थ है वह काम रूपी जो शत्रु है उसे जीतने में समर्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होना होना पड़ेगा। और वो स्व का अर्थ है कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज जी ने जो इंद्रियों से लेकर के आपके अव्यक्त पर्यंत पदार्थों को उत्तर उत्तर पर बताया, और सबसे पर बताया अव्यक्त से भी जिस पुरुष को साकाष्ठा सा परागति करके, परत्व की अंतिम सीमा है, चरम सीमा है पुरुष, उससे पर दूसरा कोई नहीं है, वही पुरुष है स्व यानी आत्मा का वास्तविक स्वरूप, और उसमें कहते हैं आत्म रूप से स्थित होना है। बुद्धे है परम बुद्ध्वा, हाँ हाँ? तो आत्मा तो दर्शक है ना, और दृश्य है ये बुद्धि मन इंद्रिया, ये सब दृश्य कोटि में आते हैं, विषय है, विषय ही है आत्मा। अध्यास भाष्य में शुरू में ही युष्मत प्रत्यय गोचर अस्मत प्रत्यय गोचर दो बताया ना, अस्मत प्रत्यय गोचर को कहा विषयी, और युष्मत प्रत्यय गोचर अनात्मा जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है इसे कहा विषय। विषय कहते हैं दृश्य को, विषयी कहते हैं दृष्टा को, दृक् दृश्य। तो ये दृश्य है बुद्धि, दृश्य है मन, दृश्य है इंद्रिया, और ये तब दिखेगी जब इनका दर्शक हम बनेंगे और इन्हीं को मैं मान लेंगे तो हम तो दृश्य कोटि में जाएंगे, इनको देखने वाले नहीं होंगे। तो काम का आश्रयभूत बुद्धि को, काम के आश्रयभूत मन को, काम के आश्रयभूत इंद्रियों के जब हम दृष्टा बनेंगे तो काम का आश्रय भी दिखेगा और इनके आश्रित रहने वाला काम भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। और जब वो बुद्धियादि का दृष्टा ये वस्तुतः निर्विकार है और काम जो है मन का ही विकार है, एतत् सर्वम् मन एव, ये बृहदारण्यक श्रुति कामादि को मन का ही विकार बता रही है। कामादि विकारों से विकृत होने वाला मन है न कि मैं, ऐसा जब जानते हैं तो कामादि विकार अनात्म धर्म बन करके आत्मा में मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो पाता, यही उसका त्याग है, आत्मा को अधीन न कर सके हो। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि मन में भी वो भोग, जब जीवात्मा जो भोगता है वो इंद्रियादि के संपर्क से भोक्तृत्व है उसमें, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणा, और इसमें भोक्तृत्व का प्रयोजक शरीरादि में आत्माभिमान नहीं रहेगा। तो भोक्ता के उपकरण है ये, तो भोक्ता को शब्दादि विषय नहीं चाहिए, अहिक या पारलौकिक, तो फिर मन शब्दादि विषयों का चिंतन करना छोड़ेगा। मन को शब्दादि विषय, मन में शब्दादि विषयों का चिंतन नहीं हो रहा है तो इंद्रिया भी शब्दादि विषयों के ओर जो उनकी प्रवृत्ति है उनसे रहित हो जाएगी। सबसे पहले भोक्ता को अपनी मांग को शुद्ध करना पड़ता है, मांग का मतलब प्रार्थना, इच्छा, चाह। तो भोक्ता जब जो जब तक भोक्ता रहेगा जीवात्मा, आत्मा अपने आप को इन इनके साथ रखेगा तो इनके अनुकूल पदार्थों की मांग उसकी रहेगी, और जब तक वो मांग रहेगी तब तक फिर काम भी रहेगा, मांग ही काम है, और वो फिर अपने अधीन रखेगा इसको। इसलिए क्या करें कि भोक्तृभाव से ऊपर उठ लें, भोक्तृभाव से ऊपर उठने के लिए वो साधना बताई जा रही है, तभी ये ठीक ठीक संयमन होता है इंद्रिय। इसलिए काम प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इसमें ज्ञान को ही समस्त कामनाओं के परित्याग का मुख्य हेतु बताया है। उससे पहले फिर निष्काम कर्म में भी प्रवृत्त होने के लिए चित्त शुद्धि के हेतु कुछ कामों का त्याग, अंतकरण की शुद्धि में भी तारतम्य होता है ना, तो तारतम्य को धीरे धीरे करने के लिए, का मतलब श्रेय प्राप्ति की इच्छा को ठीक ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। शुभेच्छा हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर शुभेच्छा में कमी होती है तभी काम अपना साम्राज्य हमारे में फैला देता है। तो यहां पर एक प्रकार से शुभेच्छा को ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। जिसके अंदर शुभेच्छा ठीक है, उद्देश्य ठीक ठीक है, तो फिर ज्यादा वो बीच में भटकता नहीं है। भटकाव उसी साधक के जीवन में आता है जिस साधक का उद्देश्य निर्धारित होने में कहीं ना कहीं उद्देश्य के निश्चय में कमी है, न्यूनता है, त्रुटि है। हाँ, शुभेच्छा का अर्थ है मोक्ष की इच्छा, श्रेय प्राप्ति की इच्छा। तो मोक्ष प्राप्ति की ठीक ठीक इच्छा होगी तो यहाँ तृतीय अध्याय का जो प्रतिपाद्य है निष्काम कर्मानुष्ठान, वो ठीक ठीक हो पाएगा, उस इच्छा को यानी उद्देश्य को ठीक ठीक करना होगा। तब काम जो है, काम तो है संसार अंतपाती पदार्थों की इच्छा, कहीं ना कहीं अभ्युदय की इच्छा हमारे अंदर संसार अंतपाती पदार्थों की इच्छाएं रहती हैं, उसके कारण ही निष्काम कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है। तो उसे ये करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा ये नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये ज्ञान के साधनों में 13वें अध्याय में तत्व ज्ञानार्थ दर्शन आता है ना, एक प्रकार से वो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ही साधन बताया जा रहा है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये भी एक साधन है, वो साधन यहां पर बताया जा रहा है। तो इंद्रियानी पराणी आहु, आहु का करता है पंडिता शिष्टा, जो पंडित लोग हैं, आत्मानात्म विवेकज्ञ लोग हैं, विवेकी हैं, वे इंद्रियों को पर बताते हैं। किसकी अपेक्षा? तो स्थूल शरीर की अपेक्षा पर है, तो स्थूल शरीर में स्थूलत्व है, बाह्यत्व है और परिच्छिन्नत्व है। स्थूल शरीर तो इंद्रियों का गोलक है, और ये जो गोलक है इंद्रियों का, वह बाह्य है, उसमें बाह्यत्व है, स्थूलत्व भी है और परिच्छिन्नत्व भी है। पर शब्द का अर्थ है बाह्यत्व, स्थूलत्व और परिच्छिन्नत्व से विपरीत। बाह्यत्व का विपरीत है आभ्यंतरत्व, स्थूलत्व का विपरीत है सूक्ष्मत्व और परिच्छिन्नत्व का विपरीत है अपरिच्छिन्नत्व, व्यापकत्व। तो स्थूल शरीर में रहने वाले जो स्थूलत्व, बाह्यत्व और परिच्छिन्नत्व धर्म है, इनकी अपेक्षा इंद्रियों में सूक्ष्मत्व है, आभ्यंतरत्व है और अपरिच्छिन्नत्व है, व्यापकत्व है, ऐसा पंडित लोग कहते हैं, शिष्ट लोग कहते हैं, विवेकी लोग कहते हैं। और ये जो स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म, आभ्यंतर, अपरिच्छिन्न इंद्रियां हैं, इनमें निरतिशय सूक्ष्मत्व, निरतिशय आभ्यंतरत्व, निरतिशय अपरिच्छिन्नत्व नहीं है। स्थूल शरीर की अपेक्षा भले ही ये सूक्ष्मत्वादि हो, परत्व हो, तीन सूक्ष्मत्व, आभ्यंतरत्व और व्यापकत्व, इन तीनों को एक शब्द से कहना होगा तो परत्व। तो इंद्रियों में स्थूल शरीर की अपेक्षा भले ही परत्व हो, लेकिन अपरत्व भी है। किसकी अपेक्षा से? तो मन की अपेक्षा से। इसलिए इंद्रियों से भी कहते इंद्रियभ्य परम मनः, शरीर की अपेक्षा पर जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से भी पर यानि आभ्यंतर, सूक्ष्म और व्यापक मन है। इंद्रियादो चक्षुरादि एक एक विषय मात्र गोचर है, रूप गोचर ही चक्षु है, शब्द गोचर ही आपका ये स्रोत्र है, लेकिन मन तो सभी इंद्रियों का भी जो विषय है तद विषयक है, और जो बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है ऐसे पदार्थों का भी ग्रहण करता है, इसलिए इसे व्यापक कहा जाता है, अभ्यंतर भी कहा जाता है और सूक्ष्म भी कहा जाता है। और मनसस्तु परा बुद्धि, यहां बुद्धि शब्द से समष्टि वेष्टि दोनों बुद्धि ले लेना, क्योंकि वहां महान आत्मा करके एक पहले वेष्टि बुद्धि का, मनसस्तु परा बुद्धि इस शब्द से वेष्टि बुद्धि, और बुद्धेर आत्मा महान परह से समष्टि बुद्धि जो हिरण्यगर्भ की उपाधि होता है जिसे महत कहा जाता है, उसको कहा गया। यहाँ पर बुद्धि शब्द से दोनों को लेना, वेष्टि बुद्धि भी और समष्टि बुद्धि भी। मन की अपेक्षा पर है यानी सूक्ष्म है, अभ्यंतर है, व्यापक है, और बीच में वहाँ महत परम अव्यक्तम, इसमें अव्यक्त आया है, उस अव्यक्त को, अव्यक्त का भी उपलक्षण समझना यहाँ पर बुद्धि को, और उस अव्यक्त से बुद्धि शब्द से इन तीनों को ले लेना, वेष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि का भी कारण है अव्यक्त, और उससे भी बुद्धे परतः तू सह, यानी महत से भी पर या मन से पर जो बुद्धि और उस बुद्धि से ग्राह्य जो अव्यक्त हैं, महत से भी पर अक्षरात परतः पर जो मुंडक में कहा गया, यहाँ परतः शब्द से लीजिए, जो बुद्धि से भी पर अक्षर है, अक्षर का मतलब अव्यक्त है, और उस अव्यक्त से भी पर है स, स यानी आपका वो आत्मा जिसको पहले 40वें श्लोक में ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति में देही शब्द से कहा गया था, यही अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञानवशात देह को मैं या मेरा मान लेता है इसलिए देही बन जाता है, और वस्तुतः वह इस बुद्धि से भी और अव्यक्त से भी पर है। तो बुद्धे परतस्तु सह, तो स यानी आत्मा बुद्धि का दृष्टा साक्षी वो है, रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते में पर शब्द से कहा गया, वही यहां पर अव्यक्त से भी पर जो निर्विकार चेतन बुद्धियादि का साक्षी है, और उसे कहते एवं बुद्धे हे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से पर यानि सूक्ष्म आभ्यंतर और व्यापक वो है, सा काष्ठा सा परागति, परत्व की काष्ठा, काष्ठा है मतलब निरतिशय, उसमें सूक्ष्मत्व है, उससे सूक्ष्म और कोई नहीं, वो अनु अनियान है, और उससे व्यापक भी कोई नहीं है, महतो महियान है, और ये सर्वाभ्यंतर है, अभ्यंतर के रूप में भी अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया, तो इसलिए ये अभ्यंतरत्व की, सूक्ष्मत्व की और व्यापकत्व की पराकाष्ठा है, सा काष्ठा सा परागति, ऐसा जो पर शब्दित परमात्मा है बुद्धि का भी दृष्टा, उसे बुद्ध्वा, उसे ही मैं के रूप में जान करके, तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण, ये जो बृहदारण्यक श्रुति बता रही है जिज्ञासु को श्रवण मनन द्वारा, पहले उसे परोक्ष रूप से ठीक ठीक जान ले, निश्चय कर ले, और फिर प्रज्ञा कर ले, मतलब आत्म रूप से उसी में स्थित होने का अभ्यास कर लें। यदि विपरीत संस्कार बना हुआ है, विपरीत भावना है, तो श्रवण मनन मात्र से निर्धारित जो स्वरूप है तमेव विज्ञाय में वो बताया कि ये जो अव्यक्त से भी पर पराकाष्ठा रूप पुरुष है परत्व की, उसे श्रवण मनन से यही मैं हूँ ऐसा निश्चित करके परोक्ष रूप से फिर प्रज्ञाकरण करना है। मतलब विपरीत भावना है, अशुभ संस्कार है, अनात्मा शरीर आदि का आत्मा के रूप में, तो वह उसका मैं के रूप में करामलकवत साक्षात्कार नहीं होने देता। तो साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो अशुभ संस्कार है, विपरीत भावना है, और उसी में रस शब्दित सूक्ष्म वासनाएं भी जो काम का अत्यंत सूक्ष्मतम स्वरूप है वो बना रहता है, उसी के कारण साक्षात्कार नहीं होता, जिसे ज्ञान विज्ञान नाशनम में विज्ञान नाशनम करके कहा जा रहा है। वो जो काम का सूक्ष्मतम स्वरूप है, उस सूक्ष्मतम स्वरूप के कारण ही नहीं हो पा रहा है मैं के रूप में उस परत्व के पराकाष्ठा का अनुभव, तो क्या कर लें कि प्रज्ञाकरण कर लें, यानी निधि ध्यासन कर लें। तो परम बुद्धवा का मतलब निधि ध्यासन, वो पहले तो उसको जान ले श्रवण मनन से, और फिर आत्मानम आत्मना संस्थभ्य, आत्मानम यानी अंतकरणम, जो रस शब्दित सूक्ष्मतम काम से युक्त अंतकरण है, विपरीत भावना से भावित अंतकरण है, विपरीत संस्कारों से संस्कारित अंतकरण है, उस अंतक, यहां आत्मानम शब्द इसलिए, वो आत्मा की उपाधि होने से उसे आत्मा कहा जा रहा है। जैसे पाप का हेतु होने से काम को पूर्व श्लोक में पाप कहा गया, पापमानम, ऐसे आत्मा की उपाधि अंतकरण होने से उसे यहां पर आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। आत्मानम इस द्वितीयांत आत्मा शब्द का अर्थ है विपरीत संस्कारों से संस्कारित जो मन है, जो श्रवण मनन से निर्धारित स्वरूप है, उसी में स्थित नहीं हो पा रहा है, अपितु उन विपरीत संस्कारों के विषय के ओर अभिमुख है, ऐसा अंतकरण उसे आत्मा शब्द से लीजिए। अनात्म संस्कारों से संस्कारित अंतकरण उसे आत्मना का मतलब संस्कारित अंतकरण से, वो संस्कारित अंतकरण है संस्कारित बुद्धि जो श्रवण मनन से प्राप्त निश्चय है, जिस बुद्धि में आचार्य और शास्त्र के संस्कार से संस्कारित अंतकरण। तो अंतकरण के दो भाग करने हैं, एक पूर्व जन्मों में अनात्मा शरीरादि का आत्मा के रूप में अनुभव करते करते उस अनुभव से पड़ा हुआ अनात्मा शरीर आदि का आत्मा के रूप में संस्कार जिस अंतकरण में है, ऐसा अशुभ संस्कारों से संस्कारित अंतकरण, विपरीत भावनाग्रस्त अंतकरण, वो द्वितीयांत आत्मानम शब्द से लीजिए, और आत्मना इस तृतीयांत आत्मा शब्द से लीजिए। वेदांत की साधना करते करते शास्त्र और आचार्य के उपदेश से प्राप्त जो शुभ संस्कार हैं, शास्त्र और शास्त्र हैं वेदों का ज्ञान कांड वेदांत, और वेदांत शास्त्र जो संस्कार देगा वो होंगे ब्रह्म के आत्म रूप से संस्कार, परोक्ष निश्चय उसी का हुआ है ब्रह्म का आत्मा के रूप में। श्रवण मनन से शास्त्र और आचार्य से प्राप्त संस्कार से संस्कारित अंतकरण होगा कि ब्रह्म मैं हूँ, इत्याकारक संस्कार से संस्कारित अंतकरण, वो परोक्ष निश्चयवान अंतकरण, वो तृतीयांत आत्मना शब्द से लीजिए, और उस आत्मा से आत्मानम संस्थभ्य का मतलब सम्यक स्तंभनम कृत्वा, का मतलब ठीक से समाहित करके, का मतलब विपरीत भावना के विषयभूत अनात्मा के ओर से संयमित करके वेदांत ने जो स्वरूप बताया है, आचार्य ने जो स्वरूप बताया है, इसी स्वरूप में समाहित करके उसको, का मतलब निधिध्यासन है, निधिध्यासन है ये, ऐसा करके क्या करो तो शत्रुं जहि, जो शत्रु का सूक्ष्मतम रूप है उस रूप को त्यागो, वो होगा परम दृष्ट्वा रसोपेश्य निवर्तते के अनुसार परमात्म साक्षात्कार। लेकिन वो होगा इंद्रियादि संयम पूर्वक जो परमात्म साक्षात्कार, वह काम त्याग का अव्यभिचरित साधन है। फिर उसमें कभी फल के साथ व्यभिचार नहीं होगा, साक्षात्कार हो जाए तो। इंद्रियादि संयम पूर्वक जो अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार हैं, वो साक्षात्कार काम के सूक्ष्मतम रूप को भी जरूर दूर करता ही है। यानी इस अध्याय की मुख्य रूप से प्रतिपाद्य तो है ज्ञान की उपायभूता कर्मनिष्ठा, लेकिन कर्मनिष्ठा का भी उपेय है ज्ञान निष्ठा। उस ज्ञान निष्ठा को भी अंत अंत में बताया जा रहा है गौण रूप से, कर्मनिष्ठा के उपेय के रूप में। उपेय कहते हैं साध्य को, उसके रूप में यहां पर बताया है। ये इन श्लोकों में जो बताई जा रही है ज्ञान निष्ठा बताई जा रही है। और जहि शत्रु महाबाहो, वो शत्रु कौन है तो काम रूपम, और वो दुरासद है यानी दुखेन आसाद, आसाद यानी प्राप्तिर अस्य, सहसा काम पकड़ में नहीं आता, इच्छा पकड़ में नहीं आती। साधक कोई जो अपने मन का अन्वेषण हमेशा करता रहता है उसी को शत्रु के रूप में पकड़ में आता है। नहीं तो बताया ना पहले ज्ञानिनो नित्य वैरिणा का व्याख्यान करते समय भाष्कर भगवान ने बताया, अविवेकी को तो ये मित्र के तरह भासता है, और जो मित्र है उसको त्यागने के लिए कहो तो कितने भी हितैषी व्यक्ति कहें लेकिन ये लगे कि नहीं ये मेरा मित्र है। तो जिसको कहा जा रहा है हितैषी व्यक्ति के द्वारा, उसकी प्रवृत्ति उसे मित्रवत ग्रहण करने वाले जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसका त्याग करने में नहीं होगी। इसलिए कहते दुरासदम, इसका शत्रुत्वेन रूपे न ग्रहण करना बड़ा कठिन है। किसी किसी विवेकी को ही ये काम भाग्यवान को ही शत्रु के रूप में गृहित होता है, और उसमें हेतु बुद्धि होती है। शत्रु बुद्धि हो जाए तो हेतु बुद्धि होगी, इसलिए कहते दुरासद है वो, शत्रु रूप से सहसा इसे समझना बड़ा कठिन है। तो इसका भाष्य है, भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे दोनों श्लोकों के भाष्य की।